Afegir el que deia el conseller per part meva com a alcaldessa i també per la presidenta d'aquí el Consell Municipal de Vilatenim, que hem anat seguint molt de prop tots aquests mesos al parlar amb la gent, que al final amb una obra d'aquest tipus que comporta expropiacions, per tant que hi ha un factor emocional, doncs s'ha estat al costat de la gent, s'ha estat explicant, s'ha estat escoltant, s'ha estat rebent totes les seves inquietuds, i avui doncs heu pogut veure el clima pacificat que hi havia a la reunió explicativa i de la manera tranquil·la amb què s'iran signant les actes d'ocupació i que es rebrà aquest 30% del preu. Per tant, podem dir doncs que ara sí, ja com comencem l'enfoc de l'obra, comencem aquesta segona part d'una vegada la gent satisfeta amb les seves pretensions, diguéssim, en residències i en activitat econòmica, comencem l'obra i esperem que a partir de l'octubre doncs, ja comencin els primers moviments de terres i amb més força a partir del gener.